Opakowanie 500 gramów z aplikacją Mój Carrefour. A jaja marki Carrefour Bio 10 sztuk tylko 6,66 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 21 listopada. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 listopada, punktualnie 19. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Opustoszał obóz w Bruzgach. Migranci przeszli do pobliskiego białoruskiego magazynu. Donosi o tym rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Obecna sytuacja została sztucznie wykreowana przez reżim Łukaszenki. Wspólnie mówili o tym ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Niemiec. W Czechach negatywny wynik testu na COVID nie będzie tożsamy z certyfikatem COVID-owym. Wpłynął na to wzrost zachorowań. Obóz w Bruzgach opustoszał. Służby białoruskie kierują cudzoziemców do magazynu Bremino, aby tam regenerowali się po działaniach prowadzonych przy naszej granicy. To również przejaw gry informacyjnej, zaznaczył na Twitterze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. W programie Trzecim Polskiego Radia mówiła o tym rzecznik Straży Granicznej Anna Michalska. Te osoby zostały zabrane do centrum transportowo-logistycznego, które Białorusi nie mają niedaleko. Oczywiście nie wiemy, czy te osoby stamtąd będą miały możliwość powrotu do swoich krajów pochodzenia, czy one z powrotem zostaną dostarczone na linii granicy. Z naszych informacji wynika, że choć tych koczowisk już nie ma w pobliżu linii granicy, to miejsca, których nie widzimy w lesie, mogą znajdować się duże grupy cudzoziemców, które będą próbowały tę granicę przekraczać, więc szykujemy się niestety na kolejną niespokojną noc. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 34 tysiące prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego 6 tysięcy w listopadzie. Ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Niemiec Mariusz Kamiński i Horst Seehofer jednomyślni w sprawie kryzysu granicznego z Białorusią. Po rozmowach w Warszawie obaj politycy podkreślali, że obecna sytuacja została sztucznie wykreowana przez reżim Aleksandra Łukaszenki, aby stworzyć nielegalny szlak migracji do Europy Zachodniej. Niemieckie władze dementują też informacje Mińska o ustaleniach po rozmowie Merkel-Łukaszenka. Polska i Niemcy będą konsultować wszystkie działania w sprawie kryzysu na granicy, zapewniał szef MSWiA Mariusz Kamiński. Minister podkreślał, że mamy do czynienia przede wszystkim z problemem politycznym wykreowanym przez Aleksandra Łukaszenkę. Polska nie pozwoli na stworzenie nielegalnego szlaku migracyjnego, szlaku z Europy Wschodniej. Pełne poparcie dla polskich działań na granicy wyraził Horst Seehofer. Szef niemieckiego MSW zdementował też informacje białoruskiego reżimu o rzekomym planie utworzenia korytarza humanitarnego do Niemiec dla 2000 osób. Od razu skontaktowałem się z panią kanclerz i otrzymałem odpowiedź, że to fałszywa informacja. Obaj ministrowie opowiedzieli się też za szerokim dostępem międzynarodowych organizacji humanitarnych do migrantów na Białorusi. Karol Darmoros, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że inwestycje realizowane dzięki Polskiemu Ładowi zmienią oblicze polskiej gospodarki. Wraz z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem szef rządu złożył wizytę na budowie odcinka drogi ekspresowej S7 w Książu Wielkim w województwie małopolskim. Dziękując pracującym drogowcom, premier podkreślał, że inwestycje są nam potrzebne do zdynamizowania rozwoju polskiej gospodarki. Wyraził nadzieję, że impuls pojawi się wraz z nowym rokiem. Infrastruktura jest nam potrzebna. Ja mam wielką nadzieję, że w końcu wyjdziemy z tej pandemii na dobrym rozpędzie, wejdziemy w nowy rok 2022, w rok gospodarczy, który będzie rokiem pierwszym, którym w pełni rozwiniemy skrzydła zarówno w obszarach nowoczesnych technologii, ale też właśnie rozwoju infrastruktury, także we współpracy z samorządami. Myślę, że mimo wielu problemów, które mamy, widać też, że nie tylko jedno światło w tunelu, ale widać, że polska gospodarka dobrze rozwija swoje skrzydła, dodał Mateusz Morawiecki. Droga ekspresowa S7, której budowę wizytował premier i minister infrastruktury, będzie jedną z najważniejszych arterii drogowych w Polsce. Ma docelowo połączyć Gdańsk z południem kraju i stać się częścią europejskiego systemu dróg. Czeski rząd zdecydował na dzisiejszym posiedzeniu o nieuznawaniu negatywnego wyniku testu jako certyfikatu covidowego. To reakcja na wciąż rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem i trudną sytuację w szpitalach. Dotychczas osoby niezaszczepione miały w Czechach dostęp do lokali gastronomicznych, hoteli, kin i większości usług na podstawie zaświadczenia o negatywnym wyniku testu. Od poniedziałku tylko osoby w pełni zaszczepione i ozdrowieńcy będą mogli korzystać z tych miejsc. Wprowadzono wyjątek dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, osób, które przyjęły pierwszą dawkę szczepionki oraz tych, którzy nie mogą się zaszczepić z powodów medycznych. W ich przypadku testy będą nadal uznawane. Przyjęte przez rząd przepisy mają obowiązywać do końca lutego. Gabinet Andreja Babisza zdecydował również o kontynuowaniu testów w szkołach. Jutro na nadzwyczajnym posiedzeniu rządu ma zapaść decyzja o przywróceniu obowiązku testowania w zakładach pracy. Firmy mają też otrzymać zalecenie o przejściu na pracę zdalną tam, gdzie jest to możliwe. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Program Pierwszy Polskiego Radia rozpoczyna akcję piosenki dla żołnierzy. To wyraz wsparcia i podziękowanie dla polskich służb mundurowych, które stacjonują przy granicy polsko-białoruskiej. Słuchacze, dzwoniąc pod specjalny numer 22 645 26 25, mogą zamawiać piosenki i przesyłać dedykacje, które pojawią się w specjalnym wydaniu audycji Piosenki na Życzenie w najbliższą niedzielę o 14. Jak mówi dyrektor i redaktor naczelny programu Pierwszego, Marcin Kusy, piosenkę najlepiej zamówić do soboty. Piosenki można zgłaszać tak naprawdę cały czas, bo ta sekretarka działa 24 godziny na dobę. No i oczywiście musimy mieć też czas na to, żeby wybrać te życzenia, bo będzie ich na pewno bardzo dużo, ale taką reprezentację najwspanialszych życzeń i dedykacji wybierzemy i zaprezentujemy po 14 i w niedzielę. Natomiast myślę, że no, do soboty warto byłoby się wyrobić, żebyśmy my także mieli czas, żeby to wszystko przygotować. Piosenki na życzenie to audycja współtworzona przez słuchaczy. To oni wybierają utwory, które można usłyszeć na antenie w każdą niedzielę po 14. To był serwis Trójki. Sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. W Pucharze CEF, czyli Europejskiej Konfederacji Siatkarskiej, Skra Bełchatów ogrywa w rewanżowym meczu 1/32 finału Mladost Brzko z Bośni i Hercegowiny. W trzecim secie, w tej chwili jest 23-18, no a Karol Kłos i spółka nie stracili kontroli nad przebiegiem tego spotkania ani na chwilę. A teraz tenis przez wielkie T i informacja niepomyślna, ale paradoksalnie dobra. Hubert Hurkacz ma już wolne. Ciekawe, czy zadzwoni do niego teraz jego szef. Ciekawe, czy w ogóle ma szefa. Polak przegrał z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem 2-6, 4-6 w trzecim meczu grupowym turnieju Masters w Turynie. Tym samym zakończył sezon, zapewne teraz zrobi sobie krótkie wakacje i zacznie powoli myśleć o Australian Open. Przychodzi czas na podsumowanie sezonu. Bardzo się cieszę z tego roku. Był to, myślę, że niesamowity rok dla mnie. Szkoda trochę tych finałów, że nie potoczyły się tak, jakbym to sobie zaplanował, ale cóż, czasami tak bywa. Myślę, że ogromne doświadczenie, które tutaj zdobyłem i też motywacja, żeby być tu jeszcze wiele razy i być silniejszym, to dużo dla mnie znaczy i będę walczył, żeby znaleźć się tutaj wiele razy i walczyć o sukcesy. Dziś jeszcze jeden mecz tej grupy. Daniel Miedwiediew i Jannik Sinner wyjdą na kort o 21:00. Na koniec jeszcze, a nie na koniec, ale jeszcze motorsport teraz. Jutro rozpocznie się rajd Monza, ostatnia 12. runda rajdowych samochodowych mistrzostw świata. Na ponad 250 kilometrach odcinków specjalnych Kajetan Kajetanowicz, pilotowany przez Macieja Szczepaniaka, powalczą o tytuł mistrzowski w kategorii WRC3 i trzecie z rzędu podium w tym sezonie. Nasz kierowca zapewnia, że jest gotowy do walki. Mamy finał sezonu. Finał, który odbędzie się we Włoszech, rajd Monza. Rajd, który jest mi znany, ale moim głównym rywalom również. Może specyfika tego rajdu będzie nieco inna ze względu na przyczepność. Liczymy na to, że będzie więcej gripu, więcej przyczepności, większe przeciążenia, które dają trochę więcej frajdy, ale odcinki są bardzo podobne. Jest też sporo szutru na odcinkach tych rozgrywanych na torze. Ale w górach, jak to w górach, może być nieprzewidywalnie. To był Kajto. Oczywiście ja rzucam okiem na wynik meczu Skry Bełchatów z Mladostą Brzko. Trzeci set się zakończył do 14. Grają też w Kaliszu panie w Tauron Lidze. No i Chemik Policja prowadzi tymczasem po trzech setach. Na koniec niepokojące wieści dotyczące zdrowia Natalii Kieliszek, która podczas treningu doznała bardzo nieprzyjemnej kontuzji. To nasza łyżwiarka figurowa szykująca się do Pekinu. No niestety we dwójkę po prostu w podnoszeniu byłam w nienaturalnej pozycji, bo w szpagacie, więc jak upadłam, to też upadłam w tym szpagacie razem z Maxem, który też upadł, więc tak się pokręciło i no niestety nie zawsze jesteśmy w stanie kontrolować w podnoszeniach każdy upadek. Rehabilitację mam teraz, fizjoterapię i mam nadzieję, że jak najszybciej wrócę i będę mogła już normalnie trenować. Torunianka naderwała mięsień przywodziciela uda i przechodzi rehabilitację z tego powodu wraz ze swoim partnerem Maksymem Sporidiewem. Musiała zrezygnować z występu w zawodach Warsaw Cup, które w najbliższy weekend odbędą się w stolicy. Pod znakiem zapytania stoi też start w zbliżającej się imprezie z cyklu Grand Prix w Soczi. Kieliszek zapewnia jednak, że jej przygotowaniom do pekińskich igrzysk nic nie zagraża, a one rozpoczną się 4 lutego i potrwają 16 dni. O 20.45 Vive Kielce zagra z Barceloną w Lidze Mistrzów, a my usłyszymy się chwilę po 21.00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czekaj, bo w prognozie pogody pojawia się śnieg, a skoki kiedy się zaczynają? No do skoków śnieg nie jest potrzebny chyba, ale jutro. No, jutro już kwalifikacje. Się, bo to atmosfera przecież. No. W Niżnym Targile. Aha, na pewno będziemy relacjonować to także tak w weekend właśnie. Bardzo dziękuję. Dariusz Urbanowicz dziś prezentował wiadomości sportowe. No to jeszcze na koniec prognoza pogody, bo jutro tak jak nocą pochmurno, miejscami deszczowo, najwięcej opadów na południu w górach, prócz deszczu także sam śnieg. Z zachodu napływa wilgotne powietrze polarnomorskie. Jutro w dzień na termometrach od 5-7 stopni na Podhalu, 9-10 w centrum i na Podkarpaciu, do 12 na Wybrzeżu i na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Za chwilę mocniejsze uderzenie w tonacji trójki u Marka Wiernika. My kończymy popołudniową audycję. Zapraszamy do trójki. Anna Sydorczak, Agnieszka Łukasiewicz, Jacek Kisielewski, Piotr Łodaj. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Panie redaktor, już przygotowany? Już płyty jestem, przygotowane. Jestem. Dobrze, to ja już się odmeldowuję. Dziękuję Państwu bardzo. Ogłoszenie społeczne. Jesteś poszukiwana. Ty też jesteś poszukiwana. Patrz, to Anna Dereszowska. Każdego roku 3,5 tysiąca kobiet słyszy diagnozę rak jajnika. Badajmy się i poszukajmy razem tych, które jeszcze tego nie robią. Do udziału w akcji zachęca ogólnopolska organizacja Kwiat Kobiecości. www.diagnostykajajnika.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Polskie czerwone jabłka Gloster. Okazja! 53% taniej. Złoty 39 za kilogram. A pomidory truskawkowe? Hit! 42% taniej. 3,99 za 250 gramów. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje. Dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Piotr Beczała, gwiazda światowych scen operowych, uhonorowany wieloma nagrodami, w tym Nagrodą Mediów Publicznych w repertuarze polskim i światowym. Arie Moniuszki, Karłowicza, Czajkowskiego i Verdiego z Towarzyszeniem Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Już do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Polecają Agencja Muzyczna i Program Drugi Polskiego Radia. A teraz pytanie do publiczności zgromadzonej w studio. Kto z Państwa stosuje magnez? O, widzę las rąk. A kto do tego kupuje witaminę D3? Ja. Niepotrzebnie. Ale jak to? Przecież teraz wszyscy potrzebujemy witaminy D. Tak, pani redaktor, ale zamiast kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie. Po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tonacji trójki. No to zaczynamy, proszę Państwa. Prawie 14 minut po godzinie 19. Marek Wiernik, witam. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz. Do godziny 20 sobie trochę pogramy, pośpiewamy, zaczniemy od Ramonsów. Dlaczego? Bo naprawdę jest to fajna muzyka i jeszcze będzie rocznica, o której wspomnę. Ramons, Do You Wanna Dance? szybki i krótki kawałek, bo krótka audycja. Grupa Ramones, Do You Wanna Dance, rocznica. To był listopad 1977 roku, trzecia płyta grupy Ramones, Rocket to Russia. Tak nazywa się ten album, sobie go tu położyłem przed sobą i utwór wybrałem specjalnie ten, bo to wielki przebój zespołu The Beach Boys, a Ramonesi to takie połączenie muzyki surfującej z muzyką punkującą. Bardzo przyjemna muza na każdą okazję. Program trzeci Polskiego Radia, w tonacji trójki będą Purple. No co, zaczynamy ładnie od klasyków. 26 listopada premiera kolejnej płyty zespołu Deep Purple. Myślę, że to wydarzenie chociażby z tego powodu, że po raz pierwszy nie swoje utwory Purple. Grają płyta z coverami na jakie tam perełki z klasyki rocka. Już nie możemy się doczekać. Turning to Crime, tak nazywa się to wydawnictwo z coverami, a ja Państwu zagram teraz fragment płyty wydanej w roku 1987. To był ten skład znowu rewelacyjny z Gillanem, Blackmoorem, Lordem, Gloverem, Ian Paice oczywiście i płyta The House of Blue Light, rok 87. Ale świetne granie. Hard Loving Woman. Thank you.

z Kazikiem. Proszę Państwa, no to teraz sobie o tenisie chciałem z Państwem porozmawiać. To znaczy rozmowa będzie wyglądała tak, że ja będę mówił. Męczyłem się dzisiaj razem z Hubertem Hurkaczem ze Zwieriewiem, oglądając zwłaszcza ten pierwszy set. Panie zakończyły, Muguruza, gratulacje. I teraz a propos Hurkacza, no to jeszcze nie ten poziom, ale będzie pociecha, naprawdę świetny, fantastycznie zapowiadający się tenisista. Co do pań, to Meksyk i teraz, ależ komentatorzy mieli na początku zwłaszcza problemy z wymawianiem tego miejsca, w którym odbywały się te mecze. Guadalajara. O, u mnie to bez problemu. Guadalajara, bo akurat dość dobrze znam scenę w Guadalajarze i teraz artystka z tego meksykańskiego miasta nam się przypomni, tak w nawiązaniu właśnie do tych wydarzeń tenisowych. Le Bucherec, tak nazywa się grupa, którą prowadzi pani o bardzo ładnej nazwie Terry Genderbender. O, tak nazywa się wokalistka grupa Le Bucherec i będzie piosenka o małej myszce. You. Proszę Państwa, rozmawialiśmy o tenisie, to teraz o miniserialu porozmawiamy, ale to też ma związek z muzyką, a bardziej dorośli, czy też dojrzali słuchacze kojarzą taki zespół The Dave Clark Five. To był koniec lat 50., w zasadzie lata 60. do 70. roku funkcjonował ten zespół. Tylko w Ameryce w ciągu 3 lat 17 przebojów, w Polsce też znany przez dojrzałych słuchaczy oczywiście. Świetna muzyka, świetny perkusista podśpiewujący. No i teraz chodzi o ten miniserial Ted Lasso. Jeśli ktoś z Państwa nie widział, to natychmiast lektura obowiązkowa. Film amerykański, humor angielski. Rzecz dzieje się w środowisku piłkarskim, Premier League, Londyn, ale nie chodzi o to, że to piłka nożna. Trener futbolu amerykańskiego trenuje zespół z Premier League i co się tam dzieje. Dla całej rodziny zabawa i świetna muzyka do tego. Między innymi właśnie, chyba to był pierwszy odcinek, takie wprowadzenie, bo zespół The Dave Clark Five wywodził się z Tottenhamu, dzielnica Londynu oczywiście. I ten utwór tam brzmi Glad All Over Dave Clark Five. W te swoje bębny Glad All Over w Trójce. A ten miniserial Ted Lasso, jak ktoś zapomniał tytuł. Wspaniała zabawa. Proszę Państwa, kilka tygodni temu w tonacji grałem Państwu fragment z płyty Patryka Pietrzaka. No ciekawe to było, ale przy okazji sobie przypomniałem i myślę, że może warto Państwu też przypomnieć, że to przecież wokalista zespołu Ted Nemet, zespołu, który 11 lat temu w Łodzi rozpoczął swoją działalność gdzieś tam w garażu jakimś. To co, przypomnijmy sobie teraz, jak to brzmiało sprzed kilku lat. Nagranie Ted Nemet w utworze Poszły Spać. ciężkie dni. Porozrzucane kartki w jakiś szyfr. Głowie się i trudzę, chcę znać klucz. Zmarnowany papier i tusz. Oddaję tobie siebie część. Tę, o której zapomniałem, że jest. Zapraszam, możesz tutaj wejść. Rozejrzyj się, może jest coś, czego chcesz. Wszystkie psy poszły spać pod mostem. Lato przeszło bokiem, mamy wiosnę. Ptaki ciągle śpiewają w kółko to samo. Wygrzewają się w słońcu, koty latają. Oddaję ci w prezencie własny dzień. Mnie już się nie przyda, chcesz to bierz. Poza tym chyba bardziej wolę noc. Wchodzę na dach i widzę jak wszystkie psy idą spać pod mostem. Lato przejdzie bokiem, mamy wiosnę. Ptaki ciągle śpiewają w kółko to samo. Wygrzewają się w słońcu, latają. Mamy wiosnę. Wszystkie psy poszły spać pod mostem. Lato przeszło bokiem. Mamy wiosnę. Ptaki ciągle śpiewają w kółko to samo. Wygrzewają się w słońcu. Poszły spać. Poszły spać. Poszły poszły spać w tonacji trójki. Ted Nemeth nam się przypomniał. To co, może teraz wyskoczymy gdzieś do Europy i coś nowego zagramy. Może Szwecja. Jest taki zespół, no już od kilkunastu lat istnieje. Nazywa się Smash Into Pieces. Tak nazywa się grupa Zorebro. No ciekawe propozycje. Płyta sprzed kilku miesięcy. Szósty album zatytułowany A New Horizon. Proszę posłuchać utwór Rise Up, Smash Into Pieces. Young hearts take all the deep cuts. Old scars here to remind us of who we are. How far we've come. We fall so we can get back up. Fall down, down on our knees with our face straight up. Piece by piece we will pick ourselves back up again. Tearing down these walls, dreaming of a new horizon. Out of ashes we will rise. We will rise up out of ashes and dust. audycja nazywa się W tonacji trójki, ten zespół nazywa się Smash Into Pieces. To grupa ze Szwecji. No to mieliśmy nowość, a teraz powspominamy trochę, to znaczy ja powspominam. Tak sobie myślę, bo tak stary nie jestem, a jednak pamiętam doskonale listopad roku 1981. Niewiarygodne. To się działo 40 lat temu. Wybrałem się do Torunia z kilkoma kolegami, dziennikarzami, na festiwal. Festiwal odbywał się w klubie Odnowa, tym takim ważnym na polskiej scenie rockowo niezależnej i punkowej. Festiwal nowofalowych grup rockowych. Tak ta impreza się nazywała i na tej imprezie po raz pierwszy posłuchaliśmy zespołu Republika. To było taka prezentacja publiczna. No a potem to już ruszyło. Rozmowy przeróżne, rozmowy o tym, że coś za chwilę się zagra w trójce tejże Republiki. W grudniu dwa koncerty odbyły się, pamiętam też doskonale, w Rivierze. No a potem 15 grudnia miał się odbyć duży koncert w warszawskiej sali kongresowej. To był rok 81, a zatem się koncert nie odbył, bo dwa dni wcześniej stan wojenny został wprowadzony. No i dopiero potem Hala Gwardii, to był luty już roku 82, no a potem już poszło. Takie wspomnienie mnie dopadło. Republika z Republiki Marzeń. Jestem poławiaczem pereł. Wszystkie kobiety, co pławiły się w mych snach, tak nagle odeszły, odpłynęły z moich plaż. Te nagłe podniety, otwieranie nowych małż. Wciąż głodny i bez perły, powracałem z tamtych raw. Te wszystkie zapachy pulsujące pośród ud, pochłonięte oceanem, jednym kochem z twoich ust. Posłuchaj. Szukałem cię na dnie, zamkniętymi oczami. Ty pisałeś, kocham cię. Fale napisem zmywały, gdy wracałem na twój brzeg. Jak rozbitek, który krwawi, wsiałem ból do naszych serc. Ból, co perłę nam zostawił. Bo jesteś mą perłą, hodowaną przez nasz ból. Tak nagą, tak piękną, że rozbijam swoją łódź. I niech tak już będzie, cały do utraty tchu. Jestem poławiaczem pereł na archipelagu snów. Posłuchaj. Szukałem cię na dnie, zamkniętymi oczami. Ty pisałaś, kocham cię. Fale napisem zmywały, gdy wracałem na twój brzeg. Jak rozbitek, który krwawi, wsiałem ból do naszych serc. Ból, co perły nam zostawił. Gdy szukałem cię na dnie, zamkniętymi oczami. Ty pisałaś, kocham cię. Fale napisem zmywały, gdy wracałem na twój brzeg. Jak rozbitek, który krwawi, siałem ból do naszych serc. Ból, co perły nam zostawił. 40 lat temu, to był listopad, to był Toruń. I przy temacie Republiki pozostaniemy, proszę Państwa, bo ja wiem, że fani, kibice tego zespołu znają doskonale te historie, skąd się wzięły te czarno-białe ubrania. Ale jeśli ktoś nie wie, to może opowiem. Mianowicie chodzi o Joe Jacksona. Wspaniały artysta, muzyk wykształcony, London's Royal Academy i jazz, i klasyka. I on się załapał w ten nurt nowofalowo, tak między tymi punkowcami, biegał w pubach, w klubach i nagrał na singlu taką piosenkę Is She Really Going Out With Him. To był pierwszy przebój Joe Jacksona i na tej płycie na okładce widać biała koszula, luźna czarna marynarka, wąskie czarne spodnie. No i to od tego się zaczęło. Plaka czarno, w czarno-białe pasy i tak już Republika została przy tych dwóch kolorach. No to wywołany Joe Jackson. Is She Really Going Out With Him? With gorillas down my street. From my window I'm staring while my coffee goes cold. Look over there, well, there's a lady that I used to know. She's married now or engaged or something, so I'm told. Is she really going out with him? Is she really gonna take him home tonight? Is she really going out with him? 'Cause if my eyes don't deceive me, there's something going wrong around here. Tonight's the night when I go to all the parties down my street. I wash my hair and I kid myself, I look real smooth. Look over there, well, there, here comes Jeannie with her new boyfriend. They say the looks don't count for much, so there goes your proof. Is she really going out with him? Take him home tonight. Is she really going out with him? 'Cause if my eyes don't deceive me, there's something going wrong around here. Around here. But if looks good kill, there's a man. Czarno-biały Joe Jackson. 19 albumów nagrał. Jak zaczynał karierę, nie było jeszcze Republiki, ale była Respublika. Teraz Blur, Song Tu, polska wersja. Zespół Hurt.